أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، evet değerli kardeşlerim, bugün sizlere inşallah kısa da olsa biraz önceki bahsedilen mevzu ile alakalı Allah'ın bizlere ihsan ettiği ölçüde sizlere bir şeyler anlatmaya çalışalım. Bilindiği gibi değerli kardeşler, senelerdir dinde ikinci kaynak olan, diğer bir ifadeyle teşride ikinci kaynak olan sünnet-i seniye etrafında, diğer bir ismiyle hadis-i şerifler etrafında bir hayli ileri geri konuşmalar söz konusu olmuştur. Ve haseten onun inkarı ile alakalı, yani Kur'an'ın yeterli olduğunu, bunun haricinde hiçbir şeye ihtiyaç olunmadığını anlatarak Allahu Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu vahyin ikinci kısmını ne yapmışlardır? İnkar etmişlerdir. Tabii biz diyoruz ki eğer gerçekten kendilerinin iddia ettiği gibi Kur'an'ı hakkıyla anlayan insanlar olmuş olsaydılar bu kimseler, Kur'an'a hakkıyla vakıf olan kimseler olmuş olsaydılar bu asabi ruhlar, muhakkak ki Kur'an'ı kendi bünyesinde onları ikinci bir kaynağa havale ettiğini ne yapacaktı? Öğreneceklerdi. Ama bunlar etrafındaki bir takım insanlardan duydukları bazı şeyleri gündeme getirerek İnsanların kafalarında efendim şüpheler oluşturmaya çalışıyorlar. Biz şimdi tabii ki inkar ettikleri, kabul etmedikleri sünnet-i seniyeden, hadislerden delil getirerek bunları iknaya çalışamayız. Bunları inkar edemeyiz. Neden? Çünkü adam kabul etmediği bir şeyden delil kabul etmez. Adamın kabul etmediği bir ölçüden, efendime söyleyeyim, bir değer yargısından siz ona delil getirirseniz bunu zaten kabul etmeyecek. Ne yapacaksınız? Kendilerinin kabul ettiği, güya kendisine iman ettiğini söyledikleri Kur'an-ı Kerim'i ele almanız. Ele almamız, ondan bir şeyler göstermemiz gerekir. Eğer gerçekten bu konuda samimi iseler, yani Allah'ın sadece Kur'an'ı indirdiğini ve bunun haricinde bir şey indirmediğini eğer gerçekten böyle inanıyor iseler, bu adamlar demek ki birilerinin etkisinde kalmışlardır. Biz Kur'an'da sadece Kur'an'ın değil, Kur'an'la beraber ikinci bir şeyin de indirildiğini onlara ispat ederek onların arınmalarını sağlamamız lazım. Onlara Allah'ın bu hususta anlayış vermesini sağlamamız gerekir. Yani her zaman suizanla hareket ederek yani bunlar gerçekten sapıtmışlardır. Bunlar işte gerçekten bilinçli bir şekilde insanları saptırmaya çalışıyor. Yani bu noktadan hareketli değil de hüsnü zanla yaklaşarak yani gerçekten bu insanlar kandırılmış da olabilirler. Öyle inanabilirler. Dolayısıyla biz de bunlara yardımcı olmaya çalışalım niyetiyle. Onlara Allah'ın indirdiği kitaptan ne yapıyoruz? Bir şeyler göstermeye çalışıyoruz. Ha, hidayet Allah'tan. Kalplerinde bilmediğimiz pislikler varsa, siz her ne kadar onların meseleyi anlaması için de çırpınmış olsanız, eğer hidayeti hak etmemiş iseler, kesinlikle bizim uğraşımız, efendim, onların hidayeti için boş bir uğraş olacaktır. Ama bizim kendi lehimizde ise, Allah'ın izniyle boş değil, kendisinden sevap kazanacağımız bir uğraş olacaktır. Öyle mi? Ne yapıyoruz? Biz bu tiplerle yan yana geldiğimizde önce Allah'ın kitabını açıyoruz. Allahu Azze ve Celle, bakın diyoruz arkadaşım, kardeşim, eşim, dostum neyse, Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında Araf suresi 3. ayeti celilesinde bize buyuruyor ki İttebi'u مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ İlahir Allah Azze ve Celle burada Rabbinizden size indirilene uyun. Rabbinizden size indirilene uyun. Ayetin devamı var. Tabi konuyla ilgisi olmadığından sadece burasını zikrederek bir şeyler anlatayım. Devamında da zaten bunun dışındaki şeylere uyup da sapıtmayasın. Yani Allah'tan size indirilene, Rabbinizden size indirilene uyun. Bir, Allah bu ayeti celilesinde kendisine uyacağımız şeyin ne olduğunu söylüyor. Yine kendisinden indirilen, Rabbinizden size indirilene. Allah kendisinden inene uymamızı emrediyor. Peki Allahu Azze ve Celle neyi indirmiştir? Kendisine uyacağımız, Rabbul İzzet'in indirmiş olduğu bu şey nedir? Bunu yine Kur'an'ın kendi bünyesinde, kendi bütünlüğü içerisinde bunu aramamız gerekir. Hatırlarsınız biz defalarca konuyla ilgili sohbetler yapmışızdır. Ama tabii aradan zaman geçmesi hasebiyle bazı şeyler unutuluyor. Hatırlatmakta inşallah fayda vardır. Allahu Azze ve Celle neyi indirdiğini bize yine Kerim kitabında şöyle ifade buyuruyor. Nisa suresi ayet 113. Ve enzelallahu aleykel kitab vel hikme. Ve allameke ma lem tekun ta'lem ve kana fadlullahi aleyke azime. Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi. Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi. Burada şimdi nokta. Bir, Allah kendisinden indirilene uymamızı emrediyor. Ona tabi olmamızı istiyor. İkinci, ayeti celilede ise indirmiş olduğu şeyin kitap ve bir de hikmet olduğunu zikrediyor. Şimdi burada Hasan'ın da şahit olduğu gibi bu tip ayetler öne sürdüğümüz zaman cahilce bir karşı çıkma söz konusu oluyor. Ve deniliyor ki burada anlatılan hikmetli Kur'an diyor. Yani Kur'an'ın hikmetinden bahsediyor. Halbuki bu kesinlikle yanlış. Bunu öne süren, bu tür iddiayı öne süren öncelikle Arapça bilmediği açıkça ortaya çıkıyor. Çünkü burada bahsedilen şey sıfat olarak değil, karine olarak geliyor. Yani Kur'an'ın bir sıfatı vardır. Bir de Kur'an'ın haricinde karine olarak ayrı bir şekilde onunla beraber vahyedilen bir şeyden bahsediliyor. Eğer Allahu Azze ve Celle, açıyorsunuz yine tabii kitabını, eğer Allahu Azze ve Celle'nin Yunus suresinde tilke ayatul kitabil hakim, bakın şimdi burada bunlar hikmetli kitabın ayetleridir. Yine Yasin suresi hatırlarsınız, vel Kur'anil hakim vel Kur'anil mecid, öyle mi? Şimdi bunlar sıfat olarak zikredilen ayetlerdir. Bunlar sıfat olarak zikredilen ayetlerdir. Vel Kur'anil mecid vel Kur'anil kerim vel Kur'anil hakim, tamam mı? Hikmetli Kur'an, efendime söyleyeyim, şerefli Kur'an, efendime söyleyeyim. Bunlar bu manada. Ama önceki okumuş olduğumuz ayeti celilede ise kesinlikle sıfattan bahsedilmiyor. Bu da karine. Ve enzel Allahu aleykel kitap vel hikme. Allah sana kitabı ve bir de hikmeti indirdi. Şimdi burada Allah'ın indirdiğinin ne olduğunu açıkça akli selim olan herkesin anlayabileceği şekilde bir ifade kullanılıyor. Allah kitabı indirmiş ve bir de bunun yanında hikmeti indirmiştir. Bu açık ve nettir. Ha birilerinin itiraz etmesi, hayır ben öyle anlamıyorum, bunu zorlayamayız. Paşa keyfin bilir. Ama burada bir hakikat, bir gerçek vardır. Sizin zikretmiş olduğunuz veya iddia etmiş olduğunuz gibi burada sıfat olarak zikredilmiyor, burada karine olarak zikredilmiyor. Yani senin bunu kabul edip etmemen hiç önemli değil. Burada sıfat olarak değil, karine olarak Allah iki şeyi indirdiğinden bahsediyor. Şimdi üçüncü nokta, biz kitabın yanı sıra indirilen bu hikmetin vasıflarına, sıfatlarına bakalım. Yani ikinci olarak indirilen hikmetle alakalı, yine Kur'an'ın kendi bünyesinde, Kur'an'ın kendi bütünlüğü içerisinde neler anlatılıyor? Buna da biraz daha efendime söyleyeyim, yaklaşır isek, bununla alakalı malumatımız, bilgimiz olur ise bunları karşı tarafa ne yapacağızdır? Anlatacağızdır. Artık onun kabul edip etmemesi tabii yine kendi paşa keyfi bilir. Ama bizim meseleyi anlama açısından, hakikatleri anlama açısından başkalarını ikna edemesek bile meseleyi kendi bünyemizde, kendi benliğimizde sıhhatli bir şekilde anlama açısından ne yapıyoruz? Üçüncü olarak diyoruz ki Allahu Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu, kitapla beraber indirmiş olduğu bu hikmetten, bunun vasıflarından, sıfatlarından Kur'an'da nasıl bahsediliyor? Ne yapıyoruz? Hemencecik yine Kur'an-ı Kerim'e yöneliyoruz. Allahu Azze ve Celle birincisi buna diyoruz ki hikmet indirilmiştir. İşte burada ispatı yaptık. İndirildi. İndirilen. Yani vahiy. Allah'ın indirdiği vahiy. İki, bu indirilen vahyin Bakara suresi ayet 151'de nitekim size kendi içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi arındıran, size kitabı öğrettiği gibi ve bir de hikmeti öğreten ve bilmediğiniz şeyleri belleten bir peygamber gönderdik. Şimdi burada indirilen hikmetin vasıflarından bahsediyor, sıfatından bahsediliyor. Burada diyor ki Size öyle bir peygamber gönderdik ki kitabı size öğrettiği gibi hikmeti de öğretiliyor. Kitabın öğretildiği gibi hikmet de öğretiliyor. Öyleyse ne yapıyoruz? İkinci olarak hemen bu indirilen hikmet indirildiği gibi hemen yanına bir de diyoruz ki öğretilen, talim ettirilen. Kitap nasıl öğretilmiş, talim ettirilmiş ise hikmet de öyle talim ettirilmiş. Burada açık ve nettir. Bu ayet gayet açık ve nettir. Her aklı selimin anlayabileceği açıklıktadır. Kitabı ve bir de hikmeti öğretiyor. Geçiyoruz. Yine üçüncü olarak Allahu Azze ve Celle Ahzab suresinde ayet 34, bunu da hatırlarsınız. وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى ف۪ي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَت۪يفًا خَب۪يرًا Sizin evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve bir de hikmeti hatırlayın. Bakınız kitabın içerisinde hikmetle alakalı bizlere verilen malumatlara bakın. Üçüncü olarak Allah'ın ayetleri nasıl okunuyor ise hikmet de okunuyormuş bakın. Öyle mi? Gayet açık ve nettir. Hiçbir zorlanmaya ihtiyaç duymadan gayet açık ve net bir şekilde bu anlaşılıyor. Allah'ın ayetleri nasıl okunuyor ise o indirilen hikmet dediğimiz şey, Rabbul İzzet'in hikmet dediği şey ne yapılıyor? Okunuyormuş değerli arkadaşlar. Bu da okunuyormuş. Okunuyormuş. Öyleyse bizim ta başa dönerek eğer Allahu Azze ve Celle'nin Rabbinizden size indirilene uyun buyruğunu tekrar hatırlayacak olur isek son olarak zikredilen delillerle beraber biz bu ayeti nasıl anlıyoruz? Rabbinizden size indirilen kitaba ve bir de hikmete uyun. Rabbinizden size indirilen kitaba ve hikmete uyun. Bunun dışındaki şeylere uymayın ifadesi de aynı ayetin devamıdır. Bunun dışındaki şeylere uymayın ifadesi de bize Edille-i Şer'iyenin yine iki bunun haricinde efendime söyleyeyim bir takım kişilerin, kimselerin, cemaatlerin, cemaatlerin ortaya attığı gibi efendim Edille-i Şer'iye işte icma-i ümmetti, kıyası fukahaydı, işte istihzan mesalih-i mürseleydi, şuydu buydu bir takım şeyler çıkarmışlar. Çoğu da artık yalan yanlış anlaşılmadığı anlayamadıkları şekilde öne sürüyorlar bunları da. Bu gösteriyor ki buradaki Allah Azze ve Celle'nin ayeti sadece kendisinden indirilene uyulması gerektiğini, Edille-i Şer'iyenin de Allah'ın indirdiği bu iki şey olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Allah'tan inene, Rabbimizden indirilene uyacağız ve o da Kur'an ve sünnettir. Hadislere geçildiği zaman artık bunu biliyorsunuz. Daha açık ve net bir şekilde işte size iki şey bıraktım. Allahu Azze ve Celle'nin kitabı ve benim sünnetim. Artık bunlar bizim için daha açık ve net bir şekilde meseleyi netleştiren şeylerdir. Ama biraz önce de ifade ettiğimiz gibi muhaliflerimiz karşımızdaki bu asabi ruhların kitabın haricinde bir şeyler kabul etmediğinden dolayı biz İyice okuyamadıkları Allah'ın kitabından ne yapıyoruz? Bu delilleri öne sürerek Allah'ın kitabı bizlere iki kaynaktan bahsediyor. Dolayısıyla artık Kur'an'ın yaklaşık 40 küsür yerinde geçen Allah'a ve Resulüne itaat edin şeklindeki ayetlerin manası da Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine itaat edin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer onların iddia ettiği gibi Resul'e itaat, orada Allah'a itaat manasında zikrediyor. Yani Allah'a ve Allah'a itaat edin diye bir ifade Allah Azze ve Celle kullanmaz. Daha doğrusu böyle düşük bir cümle Allah Azze ve Celle kullanmaz. Allah'a ve Allah'a itaat edin diye bir şey olmaz. Allah'a ve bir de Resulüne itaat edin. Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram kılmayanlarla savaşın. Allah ve Resulünün koyduğu hükümlere, artık bu yönde ayetleri çoğaltabiliriz. Allah'a ve Resulüne itaat, Kur'an'a ve sünnete itaattir. Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram saymayanlarla mukatele edin, kitabın haram kıldığı ve sünnetin haram kıldığını haram saymayanlarla mukatele edin. Men yuti'ir Resule fakat ata'allah. Her kim Resul'e itaat ederse aslında o Allah'a itaat etmiştir. Ayeti celilesi ise işte baştan beri anlatmaya çalıştığımız gibi bu iki kaynağın da vahye dayalı olduğundan dolayı Resul'e itaatimiz de Allah'a itaat kabul edilmiştir. Yani Resulullah'ın öne sürdüğü, ortaya koyduğu, gerek kavli olarak, gerek fiili olarak ve gerekse takriri olarak ortaya koyduğu sünnet-i seniyesi de Allah'ın istediği, Allah'ın emrettiği veya nehyettiği şeyler olduğundan dolayı, diğer bir ifadeyle vahiy olduğundan dolayı men yuti'ir rasul fakat ata'allah. Kim Resul'e itaat ederse aslında Allah'a itaat etmiştir. Onun için Allah'ın kitabını eğer gerçekten hakkıyla okumuş olsaydık, Kur'an bu ve benzeri ifadeleriyle iki kaynaktan bahseder. Kur'an ikili bir sistemden sürekli bahseder. Birinin adına kitap demiş, diğerine hikmet demiş. Kitabın diğer bir ismi Kur'an'dır, hikmetin diğer bir ismi ise sünnettir. Bazen şöyle bir yaklaşma da söz konusu oluyor. Hikmetten bahsedildiği zaman Kur'an ve bir de anlayış diyor. Evet diyor, iki şeyi indirmiştir Allah Azze ve Celle. Birisi Kur'an, birisi de diyor anlayış, kavrayış diyor. Onu, onların bunu onların dediği manada bile anlamış olsak, yine onlar bu hususta peygambere ittiba etmeleri gerekir. Neden? Eğer Allah Azze ve Celle Resulüne, Rabbinden sana indirilene uy, Rabbinden sana indirilene uy dediyse, Rabbimiz de Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kitabı ve bir de o kitabı nasıl anlayacağı anlayışını verdiyse, öyle mi? Bunun yanı sıra da ümmetine Resulullah'a tabi olun dediyse, biz Kur'an'a ve Kur'an'ı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nasıl anladıysa onun o anlayışına uyma mecburiyetinde. Öyle mi? Yine aynı kapıya geliyor. Yine aynı kapıya varıyor. Yani Kur'an'ı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nasıl anladıysa öyle anlama mecburiyetindeyiz. Çünkü Allah'ın kitabında yaklaşık 40 küsur ayeti celilesinde Resulullah'a itaatten bahsediyor. Ve ona itaatin Allah'a itaat oluşundan bahsediyor. Dolayısıyla bu bir anlayıştır. Yani hikmetten kasıt bir anlayıştır şeklinde öne bir şeyler sürülür ise, ki bazen bu tip insanların bu manada ileri sürdüğü şeyler de olur. Bunu öyle sürdüklerinde bile verilecek cevap budur. Çünkü peygamberin anladığı gibi anlama mecburiyetindeyiz biz Kur'an-ı Kerim. Allah Azze ve Celle basiret ihsan ederse mesele ile alakalı Allah'ın izniyle hiçbir problem olmaz hakkıyla inananlar arasında. Ama Allah'ın basiret ihsan etmediği kimseler ne kadar çırpınsalar da boşunadır, çünkü bunu hak etmediklerini Allah en iyi biliyor ki onlara anlayış veriyor. Hani ayeti celilesinde buyuruyor ya, onların kalplerinde bir hayır görseydik onları anlaştırıp. Bu tip insanların kalpleri en iyi bilen Allahu Azze ve Celle'dir. Kalplerinde bir hayır görmüş olsaydı onlara bir anlayış verirdi. Allah Azze ve Celle bizlere hakkı hak bilip ona ittiba eden, batılı da batıl bilip ondan uzak duran kullarından olmamızı nasip eylesin. Allah Azze ve Celle ayaklarımızı İslam'da sabit kılsın. İnsan olarak eğer herhangi bir hatada, bir yanlışta vuku bulur isek, Rabbul İzzet bizlere o hatamızdan, o yanlışımızdan rücu etmeyi de bizlere nasip eylesin. Çünkü her şeyin en iyisini, en doğrusunu bilen Allahu Azze ve Celle'dir. Sürekli bu tip şeylerle karşılaştığımız zaman Allah'a bol bol bu hususta dua etme mecburiyetindeyiz. Çünkü kalpler Rahman'ın iki parmağı arasındadır. Dilediği gibi evirir, çevirir. Onun için Rabbim bize her zaman doğruları nasip et. Allah'ım bize ayaklarımızın üzerinde sabit kılacağı hakkı nasip et diye bol bol dua etmemiz gerekir. Konuyla alakalı artık fazla sözü uzatmaya gerek yoktur. Sizin öne süreceğiniz, soracağınız, anlayamadığınız bir şey varsa tekrar üzerinde durabiliriz. Benim kısa da olsa konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bunlar istiyor ki hocam, yani motomot aynı şekilde sünnete uyum, hadise uyum diye bir ayet göster diye böyle şey yapıyor. İşte diyor, Allah'ın ayeti bu yeter mi bana diyor. Buna uyduğum zaman Allah bana azap eder mi diye ayet seçiyor. Ondan sonra sen de diyor sünnete uyacak diye bir ayet çıkarıyor. 40 tane var. İşte bu anlattığımız şeylerin hepsi sünnete uyun delilidir. Kitap denildiği zaman kitabın ne olduğunu sen söylüyorsun. Biz Kur'an diyoruz, değil mi? Biz illa adına sünnet demeye de ihtiyaç duymuyoruz. Yani demeyelim sünnet. Allah iki şeyi indirmiştir. Birinin adı kitap, birisi hikmet. Bizim kendisine tabi olacağımız iki şey vardır. Kitap ve hikmet. Bunun ikisi de vahiydir. Biz adının sünnet olması, hadis olması, tamam mı? Bizim için hadis hikmettir. Sünnet hikmettir. Ha sen adından rahatsız oluyorsan hikmetti. O hikmetin ne olduğunu, peygamber tarafından öğretildiğini, talim ettirildiğini, okutulduğunu ve neticede hiç kimsenin itiraz edemediği, veda haccında da size iki şey bıraktım. Ki bu yaşanan sünnet olarak bile bu sünneti yaşayanların dilinde söylene söylene gelmiş bir ifadedir. Allah'ın kitabı ve bunun yanı sıra peygamberin sünneti vardır. Eğer siz bunu kabullenmezseniz Allah'ın kitabındaki namazın şeklini, şemalini, zekatın hangi mallarda verilip verilmeyeceğini, ne zamandan ne zamana verileceğini, Kur'an cuma günü namaz için nida edildiği zaman, denildiği zaman buradaki nidadan kastın ne olduğunu, cuma günükü namazın hangi vakitte olacağını, kaç rekat olacağını, sefere çıktığınızda namazı kısaltmanızda üzerinize bir vebal yoktur, bunun tamamının ne kadar olduğunu, kısaltma derken acaba namazı mı hafif tutacağız, yine aynı rekatte kılıp da namazı mı biraz hafif tutacağız, kısa tutacağız, yoksa rekatlarını mı yarı yarıya indireceğiz, bunların nasıl olduğunu, haç bilinen aylardadır, bu hangi aydadır, sen bunlarla alakalı bana hiçbir şey söyleyemezsin ki. Bunlarla alakalı hiçbir şey söyleyemezsin. Geriye kalıyor bunların sadece Allah'ın kitabından bir ayet okuyup ben böyle anlıyorum. Vallahi eğer Kur'an'ı anlamada peygambere ihtiyaç yok ise ne Osman'a ihtiyaç vardır, ne Ahmet'e, ne Mehmet'e ihtiyaç vardır. Eğer Kur'an'ı anlamada peygambere ihtiyaç yoksa, Kur'an açıktır, nettir diyor iseniz, o zaman insanlara birer tane meal hediye edin. Öyle mi? Yeter. Açar kendisi okur. Neden siz Kur'an'ı insanlara anlatmaya çalışıyorsunuz ki? Öyle mi? Kur'an o kadar açık ve net ise bunu anlatmaya hiç gerek yok. Ha, Kur'an'ı anlamada birilerine eğer ihtiyaç varsa Kur'an'ın kendisi söylüyor. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Bu ayeti celile bile tek başına Kur'an'ın peygamber tarafından beyan edileceğini anlatıyor bize. Sana bu zikri indirdik ki kendilerine ne indirildiğini onlara Osman beyan etsin değil, Ahmet Mehmet değil, sen beyan edesin diyor. Sana indirdiğimiz bu zikrin beyanı, izahı, tefsiri, açıklaması, nasıl anlaşılması gerektiği sen onlara anlatasın. Bu ayet açık ve net bir şekilde bunu da söylüyor bize. Ve defalarca Kıyamet suresinden bahsettik. Onu okumuşuzdur hatırlıyorsanız. Cibril vahyi sana getirdiği zaman dilini acele edip depreştirme. Onu senin gönlünde toplamak izah ettir. Sen onun okunuşunu takip et. Yeter. Sümme inne aleyna beyanahu ifadesinde anlatıldığı gibi sonra onu beyan etmek de bize ait. Yani indirilen bir vahiy var değerli kardeşler. İndirilen bir vahiy var. Ondan sonra onun beyanı, diğer bir ifadeyle onun tefsiri dediğimiz şey yine bana aittir diyerek Allahu Azze ve Celle kitaptan, yani indirilen vahiy, ikinci onu beyan edecek bir vahiyden, onun da kendisine ait olduğundan bahsediyor Allahu Azze ve Celle. Bunlar herhangi bir zorlamaya tabi tutarak kendimizi anladığımız şeyler değildir. Açıktır, nettir. Sana bu kitabı indirdik. İnsanlara kendilerine indirileni sen beyan edesin. Yani namaz kıl diyor. Nasıl kılınacağını sen onlara göstereceksin. Zekat hususunu sen onlara göstereceksin. Hac menasiklerini, menseklerini sen onlara göstereceksin. Allah Azze ve Celle bizlere yardım etsin. Allah Azze ve Celle bizlere o tip insanların şerlerinden uzak olmamızı ve bize bu hususta yardımın esirgememesini kendisinden riyaz ediyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma. Bu kadar peygamberin çevresinde yaşayan sahabeler var. Bunların hiçbir hadisini kabul etmiyor. Nasıl bir mantık, nasıl bir inanış? Asırlardır insanların üzerinde çalıştığı hadisler, hadis alimleri, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yani Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Onlardan razı olduğunu Allah Kur'an'da belirtiyor. Onlara iftira ediyor. Vallahi onlar Allah'ın kitabını